99 Servet Usta, bu Exodus'u sen mi yaptın? Süper olmuş, süper. Hayt, Allah'ını seveyim senin. Ben şöyle bir tur atayım da gelin kontrol edeyim rafı. Tesisata da sesi verek şöyle. Antepli'yi mağam ben, çiğ köfteyi severim ben. Baklava fıstık, baksana fıstık, güzelleri öperim ben. Antepli'yi mağam ben, çiğ köfteyi severim ben. Baklava fıstık, baksana fıstık, güzelleri öperim ben. Selamün aleyküm, ayına geldik. Merhaba dostlar, çayımızı içerik. Akşamleyin belki hamama da giderik. Çıkışta bir güzel kafaları çekerik. Hele yorum böngene ne oldu biliniz mi? Uşaklar piyasaya çıktı görünüz mü? Ekmeğe sal çay sürük deyiniz mi? Hafta sonları rale gediniz mi? Antep'te kara bela var dinliniz mi? Karşı yaka mekanı orayı da biliniz mi? Reklama girmesin sansürü çekelim. Oğlum bura Antep, hepinizi öperim. Yemeğin yanında süs biberi olmalı. Isırdın mı şöyle ağzını yakmalı. Öpke şammiden gidip bir kilo almalı. Balcan kebabının yanına da vurmalı. Düğünlerimiz olur gına geceleri. Halay başındayık mendil tutar elimiz. Uzaklarda arama dip dibedir evimiz. Komşu bir bersa dinlerik hepimiz. Toplandı arvatlar köfte yapıcılar. Acıyı da içine bol cana atıcılar. Turşu yanında olmazsa olmaz. Buz gibi ayranı verin içek tas tas. Caddede gezerik esrarı çekerik. Ahkam kesme sallama çekerik. Bazen kendimizden geçer de giderik. O zaman açarık Müslüm Baba dinlerik. Kafanı da yorma böyle de güzelik. Delikanlı adamı alnından öperik. Baklava fıstığı elbette severik. Depine kodum mu adamı deli ederik. Antepli'yi mağam ben, çiğ köfteyi severim ben. Baklava fıstık, baksana fıstık, güzelleri öperim ben. Antepli'yi mağam ben, çiğ köfteyi severim ben. Baklava fıstık, baksana fıstık, güzelleri öperim ben. Ha geldim Rafık. Manyak yapmışsın egzozu lan. Eline koluna sağlık. Şöyle iki tur attım da acı da kızlara hava attım ha. Neyse ben kaçar moruk. La karnım acıktı, bırak da gideyim. Bizimkiler köfte yapmışlar.